air jatuh. Hah, air jatuh. लगता बड़ी गरमी तू कूल करो बनाना सेब खाइल कबूल करो लगता बड़ी गरमी तू कूल करो बनाना सेब खाइल कबूल करो हट जानी सहती जा तू सीना से भर जाता ढोढ़ी भर जाता ढोढ़ी मोर पसीना से राजा भर जाता ढोढ़ी मोर पसीना से आज मौसम तबानल बेसारम हेरानी यही में मूड भाईल गारम गोइल लाइट बढ़ल परेशानी चोली साया से टपको तपानी अरे तो छाछा नीला कोइरे महीना से भर जाता ढोढ़ी हिट होई तो फिट होई खेला बोला करे लुका है झमेला हमर देहिया के फ्रीजर में डाला आधा घंटा के बाद निकाला अनु तुम आई कहीं नहीं हो सीना से भर जा